ढील दे रे भैया भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे रे भैया। तेज तेज तेज है मांझा अपना तेज है, तेज तेज तेज है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू, हो उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे दे रे भैया, ढील दे ढील दे दे रे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे रे भैया। Bapak

माजी माजी जोड़ी तेरा झुमका बड़ा पिंकी पिंकी टाइप का जोड़ी तेरा झुमका बड़ा पंकी पंकी टाइप का दिली तेरी अखियां जैसे नोद दिली टाइप का जोड़ी तेरा नखरा बड़ा रंगी रंगी टाइप का Oh, Tesoro. My DJ, Hari. Let me know you're